Uzakta, çok uzakta güneyde, yazları sıcacık ve aşık, kışları soğuk ve sensiz. Bir şehir ve ben üşüyoruz, bir uğrasan diyoruz. İklimini getirsen, bereketini bolluğunu örtsen üzerimize. Havalansa yine zil çalan eteklerin, gelip otursa gözlerime. Göz bebeklerim öperken içsem ağzının çiçek balını. Günahını boynuma, seni koynuma alsam, hem zehrim hem şehrim limon. Çiçeklerim olsan, ben görmedim böyle alımı çalımı. Ya Rabbi duy duyur sesimi, anlamıyor kimsesizliğimi. Ya Rabbi itiş ya Rabbi. Ya Rabbi duy duyur sesimi, anlamıyor çaresizliğimi. Ya Rabbi el ver ya Rabbi. Tenhada, kuytuda, ücrada, tekinsiz bir mecrada, dua etsem seni dileyen. Örtüm böceğim, bitki örtüm, olacak duam olsan. Amin desem, hamd etsem, toprağına kök salsam senle, nihayet bulsa ömrüm. Havalansa yine zil çalan eteklerin, gelip otursa gözlerime. Göz bebeklerin öperken içsem ağzının çiçek balını. Günahını boynuma, seni koynuma alsam, hem zehrim hem şehrim limon. Çiçeklerim olsan, ben görmedim böyle alımı çalımı. Ya Rabbi duy duyur sesimi, anlamıyor kimsesizliğimi. Ya Rabbi itiş ya Rabbi. Ya Rabbi duy duyur sesimi, anlamıyor çaresizliğimi. Ya Rabbi el ver ya Rabbi. Sizliğimi ya Rabbi itiş.